سے. ہاں بینک کے چاکری کرا جائز کیا بینک سود سود جے دے جے نئے جے لکھے جے ساکھی ہے مدھستتا کرے ایرکم دس جن کتا الیکھ آپ سبائی سودے جڑت سبائی گنا مجھے لپت آپ کاجے سودر بارے قرآن کٹور آیات آپ سے এগুলোতে বরজ করতে হবে. জি.